قبر پر بیٹھنا کیسا ہے؟ حرام ہے۔ بہار شریعت میں عالمگیری اور در مختار کے حوالے سے قبر پر بیٹھنا، سونا، چلنا، پیشاب پاخانہ کرنا حرام ہے۔ قبرستان میں جو نیا راستہ نکالا گیا اس سے گزرنا ناجائز ہے، چاہے نیا ہونا اسے معلوم ہو یا گمان ہو۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب۔